Tu Trójka. Minęła czwarta, Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam na najbliższe 2 godziny. Trójkowy budzik. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tym całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął nylonowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w tergalowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandé de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo coś w rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Ach, jak pięknie wybrzmiało. Prawie 3 minuty. O, już właśnie 3 minuty po godzinie 4:00. To Wojciech Młynarski i Niedziela na głównym. Na głównym, czy to na centralnym, czy na jakimkolwiek innym dworcu w Polsce, może Państwo właśnie tak spędzali weekend albo ostatnie na przykład tygodnie, wracając z wakacji, czy właśnie jadą Państwo może na wakacje. Jeżeli chcą się Państwo tym podzielić z nami, dokąd Państwo jadą albo wracają, skąd, to bardzo proszę do nas pisać, dzwonić. Za chwilę jeszcze podam konkretne namiary, ale Państwo je na pewno doskonale znają. Tymczasem już prawie są 4 minuty po godzinie 4:00, a to w Trójce zawsze czas na piosenkę dnia. I ta piosenka dnia to dzisiaj Panieneczki pod tytułem Wyjrzyj Ino. Na pewno kojarzą Państwo też ich wcześniejszą piosenkę Jabłoneczka, choćby z Trójkowego Budzika. Przypomnę tylko, że Panieneczki to 5-osobowy neofolkowy zespół z Bydgoszczy, który to pasjonuje się historią ziemi kujawskiej. Ludowe skrzypce i zaśpiewy przełamuje w ich muzyce wiele syntezatorowych brzmień, tak więc na tym polega to nowatorstwo, a w weekend zagrały i zaśpiewały na OFF Festiwalu. Może ktoś z Państwa właśnie był tam i widział albo słyszał. Zapraszam do kontaktu, a tymczasem Panieneczki i Wyjrzyj Ino. Wyjrzyj Ino, dziewucho, kto to tam przyjechał. Wyjrzyj Ino, dziewucho, ten sam ci to kawaler, co wczoraj odjechał. Wyjrzyj ino na sługę, czy ci też chętliwy. Wyjrzyj ino na samego, czy też urodliwy. Głowa jak u śledzia, gębulinka ci szczuplutka jako u niedźwiedzia, a czoło wyniesiste, gdyby u prosięcia. W życiu jeszcze nie widziałam takiego panięcia. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. To Panieneczki i Wyjrzyj Ino, nasza poniedziałkowa piosenka dnia. Zachęcam do tego, żeby na nią głosować, tak aby znalazła się w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego. Państwo wiedzą, gdzie takie głosowanie można znaleźć. Oczywiście na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Można też posłuchać tej piosenki jeszcze dziś w trakcie dnia, na przykład w Zapraszamy do Trójki porannym albo w do południa. A my mamy już prawie 9 minut po godzinie 4. Zęby w tył. jak przykazał Bóg. Wstałem, ósma punkt, odkurzyłem chleb. Wkładam go do ust, czuję, idzie gus, jakbym dostał w łeb. Łapię kilka dych, rzucam się do drzwi, serce mrozi strach. No i ścięło mnie, bo zamknęli sklep, odkąd ciebie brak. Żre otwierać rdza. Z nudów idę i stoję 8 dni podmuchany ryż. Kryzys mogę znieść, ja nie muszę jeść, lecz niech przestaną truć. Odkąd ciebie brak, tracę dobry smak, błagam. Pepe wróć i perfekt na kwadrans prawie po godzinie 4:00. Ciekawe, jak Państwu mija ten przedświt, jeszcze tak możemy go nazwać. Słońce dzisiaj wzejdzie już tuż po godzinie 5:00. Tak więc coraz krótszy nam się robi ten dzień. Zachęcam do tego, żeby do nas pisać, dzwonić. Nasze namiary to budzik@polskieradio.pl, to jest adres mailowy, numer SMS 71335 i telefon 22 i 7 trójek. Na początku tego naszego dzisiejszego spotkania trójkowego budzika wybrzmiała piosenka Niedziela na Głównym Wojciecha Młynarskiego i właśnie o to Państwa pytam. Czy Państwo też spędzali ostatnie godziny albo dni gdzieś tam w pociągach Polski albo i za granicą, dokąd Państwo jechali, może wracali z wakacji, jak te wakacje się udały? Proszę bardzo, ile tematów, na które można pisać? Może właśnie tak tuż po godzinie 4:00 to dobry moment. Może Państwo właśnie wcale się nie spieszą. Może budzik nie dzwoni, tylko wręcz przeciwnie, jakoś gdzieś snują się Państwo przez Polskę, czy to przez świat. Zachęcam do tego, żeby z nami korespondować. Beat, beat, Prosta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma mnie, bo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się tarcza zegarka, czwarta 04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. Czwarta godzina się wypalam, Nero. Ten finał nie będzie słodki, a Peron. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to śliwa. Słucham słów, które wypadają z usty, głową kiwam. Idą pliki w giga, spalam więcej paliwa. Robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach. Pływam, mów na mnie ryba. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie do dogonienia. Jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian. Z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak plebłe. Portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie. Ciąg zdarzeń dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce. Inaczej wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks, wywartych przez multitask. Zwarty dbać o autonomię jak bas. Gotowy grać, grać o własny blask. Powrót do łask, ciągle walisz ścianę. Manewr, ubierz kask. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między 4 pcha się 0, fatalny error. Tą akapelą będzie w 4 litery zbiero. Pulsuje muza, słuchasz racha i fokusa na ten beat Jezusa. Abrada w swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmienie demka. Zabijam czy ćwieka, to 808 pod przekaz. Od kilku dekad tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Mam im dać co dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiewasz po pogrzeb, wylało się mleko. Nieprawdopodobne jak daleko odpłynął ten okręt. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pech błędy wytknął. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, że się nie dał i zniknąć. 404. To Pocahontas i 404 o czwartej nad ranem, prawie 19 minut po godzinie czwartej. To dziś poniedziałek, drodzy Państwo, już 6 sierpnia, 218 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.05, a zajdzie o 20.18. I tym samym dzień będzie trwał 15 godzin i 13 minut. Imieniny dzisiaj Sławy, Jakuba i Sykstusa. Wszystkim Państwu życzymy wszystkiego najlepszego, tym, którzy mają imieniny i tym, którzy mają urodziny. Poza tym jest też dziś Światowy Dzień Rozbrojenia, który obchodzimy w rocznicę zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Hiroshimę w 1945 roku. Mam też dla Państwa przysłowie na dziś, w przemienienie pańskie, bo dziś właśnie też takie święto w Kościele Katolickim, w przemienienie pańskie są burze szatańskie. Zabrzmiało strasznie, ale to co ważne, jeszcze szczegóły prognozy pogody za kilka minut, albo nawet kilkanaście, ale nie będzie dziś gorąco. Dziś właśnie ten dzień między jednym a drugim tygodniem, kiedy to nieco możemy ochłonąć. Już wczoraj był taki przedsmak lekkiego ochłodzenia, dziś dzień drugi, a później będzie już tylko gorącej. Obowiązek obowiązkiem. Hej i Teksański, na zegarze 22 minuty po godzinie 4. Państwo słuchają Trójki, to teraz czas na kalendarium. Budzikowe kalendarium. Zaczynamy od roku 1657. Wtedy to zmarł Bohdan Chmielnicki, hetman kozacki, przywódca powstania narodowego na Ukrainie przeciwko Rzeczypospolitej w latach 1648-1654. To był bohater narodowy Ukrainy. W 1892 roku urodziła się Kazimiera Iłakowiczówna, poetka, sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego, autorka między innymi zbiorów Ikarowe loty, Liście i posągi, Kolędy polskiej biedy, Popiół i perły oraz Szeptem. To także tłumaczka literatury niemieckiej i rosyjskiej, laureatka nagrody Pen Klubu za przykłady, zmarła 16 lutego 1983 roku. W 1904 roku urodził się Aleksander Bocheński, dominikanin, publicysta i eseista, światowej sławy filozof i sowietolog, profesor i rektor Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim. To także autor m.in. prac Dzieje głupoty w Polsce, Rzecz o psychice narodu polskiego czy Rozmyślania o polityce polskiej. Współpracował z Jerzym Giedroyciem, pisząc do paryskiej kultury. Zmarł w 2001 roku. Mowa, przypomnę, o Aleksandrze Bocheńskim. W 1910 roku podczas akcji ratowniczej w Tatrach zginął Klemens Bachleda. To król przewodników tatrzańskich, tak go określano. To także jeden z założycieli Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To pierwsza część kalendarium. Po godzinie 5 usłyszymy więcej dat z historii, a także z historii muzyki. Zachęcam do tego, żeby nas słuchać, a my mamy już 24 minuty po godzinie 4. Maki i chłopaki proszą o mały cud wybaczenia, a my sprawdzamy, co słychać w pogodzie. prognozie pogody tak konkretnie. Z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie, zachmurzenie małe i umiarkowane na krańcach północnych i w Karpatach, okresami wzrastające do dużego i miejscami tam też przelotne opady deszczu. W Bieszczadach też możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie do 27 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany w części północno-wschodniej i na wybrzeżu okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się wahać. A my mamy 28 minut po godzinie 4. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. To jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól, schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca robię. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Wylewa się na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Męskie granie, orkiestra i początek. Przyznają Państwo, że bardzo dobrą energię ma ta właśnie piosenka. Ciekawa jestem, kto z Państwa był na koncercie Męskiego Grania w ten weekend w Krakowie. Ja wiem, że jak ktoś chciał się na ten koncert dostać, to bilety trzeba było kupić przez internet w ciągu pierwszych chyba 5 minut. Niektórym się to udało, to szczęściarze. W takim razie od tych właśnie szczęściarzy posłuchajmy tego, co się tam działo. Może Państwo właśnie do tych szczęściarzy należą. Zachęcam do tego, żeby do nas napisać na adres budzik@polskieradio.pl albo SMS 71335. Można zadzwonić 22 i 7 trójek. A tymczasem napisał do nas pan Jakub, który pozdrawia i informuje o tym, co ważne, a mianowicie, że w miejscowości Kołaczyce droga numer 28 w kierunku Jasła był wypadek poważny i droga ta jest zamknięta. Proszę podróżować spokojnie. A to czas w Trójce na pierwszą zabawę, na rozruszanie swoich muzycznych komórek, jak to zawsze mówi Piotr Łodej. Oczywiście przypomnę, że jestem tylko w zastępstwie Piotra Łodeja. To do wszystkich Państwa, którzy może już tęsknią. Piotr Łodej odpoczywa i wróci już w najbliższy poniedziałek. A te muzyczne komórki szare to cykl 3 na raz. Rozruszajmy je razem. Państwo usłyszą 3 piosenki, coś je łączy. Co takiego? Można właśnie wykorzystać te namiary nasze, które podałam przed kilkoma sekundami, żeby do nas napisać i w ten sposób swoje komórki muzyczne rozruszać. Love train. When we were a song, gentle as a river, riding on a glass love train. Hey, hey, you can't stop these wheels in motion. Following the light, hiding on a glass love train. Do you feel the same? Everybody changes, hiding on a glass love train. Hey, hey, you can't stop these wheels in. You can't stop this train. Love train. Will you take my soul? Gentle.

wanna see my parents grow. One generation's length away from fighting life out on my own. Stop this train, I wanna get off and go home again. I can't take the speed, it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? Say that life has just begun. Had a talk with my old man, said help me understand. He said turn 68, you renegotiate. Don't stop this train, don't for a minute change the place you're in. Nawet prawie 14 minut do godziny 5. Bardzo Państwu dziękuję. Ależ Państwa jest z nami wielu. Bardzo dziękuję za wszelkie odpowiedzi, te dotyczące szczególnie konkursu 3 na raz. No, chyba Państwo zgadli. To nie było, tak jak czytam, zbyt trudne, bo większość zdecydowana z Państwa doskonale odpowiedziała, poradziła sobie z zadaniem, a zadanie polegało na tym, żeby odgadnąć, co łączy 3 piosenki, te, które były za nami. A mianowicie jest to pociąg. Napisał ktoś do nas, że taka kolej rzeczy, że dzisiaj pociąg, o pociągach. Tak pan Krzysztof z Dobrzycy odpowiedział doskonale, bardzo gratuluję. Gratuluję też panu Bartkowi. Pan napisał, że to chodzi o niepowstrzymany pociąg, który musi jechać dalej i że to nie jest PKP. Państwo wsiadają w PKP i jadą chociażby do pracy. Tak też na przykład napisała do nas pani Kasia Olszewska albo pani Elżbieta, która właśnie wsiada w pociąg po to, żeby dojechać do pracy. Pan Kuba też odpowiedział pozytywnie na to właśnie nasze zadanie. Pan Wojtek, pan Marek, wielu, wielu z Państwa. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Życzę dobrego dnia, czy to w pracy, czy to nie w pracy. My mamy 13 minut do godziny 5. Little death, I can feel your breath. your mind, you would never stop to wonder why. Hey, I will come, take your hand, together we are one. So Brodka i Santa Muerte. Teraz jak tak zaczęliśmy rozmawiać o kolejach i pociągach, to mam wrażenie, że w każdej z piosenek słychać taki rytm, prawda? Też państwo mają takie wrażenie? Taki rytm właśnie pociągu, który jedzie swoją drogą. Wiem, że wielu jest uzależnionych wręcz od takiego rytmu i dlatego, mimo że mają własne środki transportu, to wybierają koleje, żeby dojechać, czy to w góry, czy nad morze, albo też je znajdują bliższe jakieś miejsca w wakacje, żeby takim pociągiem się po prostu przejechać i to już jest doskonała forma relaksu. Ciekawe, czy państwo też należą do takich właśnie osób. Można do nas pisać. budzik@polskieradio.pl, numer SMS 71335, można zadzwonić 227 trójek, nie tylko w temacie pociągów. Mamy już 9 minut do godziny 5. Some of them looking for fun, some of them looking for a way out of confusion. Some of them don't know what to be, some of them don't know what to go. Some of them trust their instincts that something's missing from the show. Some don't fit on science, and in signs are crying low. Some of them teachers cross the flame for it had a chance to grow. Some of them embers still glow, them charcoal hushed and low. Some of them come with a hunger suppressed, not let them feel the death blow. Yo, young man, control in your hands, slam your fist on the table and make your demand. Take a stand, fan the fire for the flame of the youth. Got the freedom to choose, you better make the right move. Young man, the power's in your hands, slam your fist on the table and make your demand. You gotta make the right move. Do you see the Za nami piosenka Youth od artysty, który się nazywa Matis Yahoo. Mam wrażenie, że ostatnio jakoś przycichł. Albo to może nasza wina, że już tak jakoś nie słychać o tym artyście. To przypomnę, Amerykanin, którego można było usłyszeć na przykład na festiwalu Open Air w Gdyni w 2013 roku. Chociażby, bo przyjeżdżał też do Polski częściej. Państwo słuchają cały czas Trójki. To Trójkowy Budzik. Wracamy do Państwa tuż po godzinie 5. Trójka. Jest